ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธวัชเช้าเนื่องในวันวิสาขบูชาภาคประสูติโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่26พฤษภาคม2526ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ รู้จักความสำคัญในความสำคัญมีฉันทะเป็นมูลมีความยินดีเป็นต้นเขามีความปิติปราโมทย์ใจมีความยินดีมีความเบิกบานร่าเริงพอใจในความสำคัญนั้นแล้วก็มีความอุตสาหะวิริยะภาคเพียรดำเนินไปในความสำคัญที่เราเข้าใจอยู่ด้วยความเบิกบานร่าเริงยินดีแม้จะมีอุปสรรคจะมีสิ่งที่ต่อต้านจะมีสิ่งที่ยากเข็ญเมื่อเรามีความรู้ในความสำคัญนั้นๆอย่างทราบซึ้งและแน่ชัดมั่นคงแล้วผู้นั้นจะดำเนินและก็รุดหน้าเจริญต่อไปต่อไปได้รับผลของความสำคัญนั้นๆก้าวขึ้นไปทุกเมื่อทุกเมื่อยิ่งมีอุปสรรคมากยิ่งมีวิบากที่เป็นอกุศลวิบากมากและผู้ที่ได้ภาคเพียรอุตสาหะวิริยะนั้นยังได้ผ่านพ้นวิบากผ่านพ้นอุปสรรคนั้นๆได้ผู้นั้นแหละยิ่งจะทราบซึ่งยิ่งจะรู้รสของสิ่งที่สำคัญนั้นๆยิ่งยิ่งขึ้นผู้ที่ไม่มีวิบากนักไม่มีอุปสรรคนักกลับจะไม่ค่อยทราบซึ่งกลับจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญนั้นเท่าผู้ที่มีวิบากผู้ที่มีอุปสรรคเสียด้วยซ้ำไปแต่กระนั้นก็ตามการผ่านพ้นอุปสรรคก็ดีการที่ได้โดยง่ายก็ดีก็ขอให้รู้ความจริงในความสำคัญนั้นๆให้แน่ชัดยิ่งยิ่งขึ้นเถิดผู้ที่ผ่านได้โดยง่ายนั้นเป็นบารมีของตนที่มีวิบากน้อยมีอุปสรรคน้อยจงเห็นความจริงในความสำคัญนั้นให้ชัดว่านั้นคือของจริงนั้นคือสัจจะที่เราได้เราเป็นเรามีอย่างสำคัญแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ความสำคัญในความสำคัญที่เรามั่นเราหมายก็ขอให้รู้ให้จริงเป็นให้ได้และทราบซึ้งตรึงใจให้แน่นอนเถิดความแปรปรวนจะไม่มีแก่ผู้นั้นผู้นั้นอาจเจริญธรรมพุทธบุตรทุกทุกคนพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคนให้นับถือมิใช่ประพฤติเพื่อเรียกคนมาเป็นบริวารมิใช่เพื่ออานิสงส์เป็นลาภสักการะและเสียงสรรเสริญมิใช่เพื่อมหาชนเข้าใจว่าเราได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นก็หามิได้ภิกษุทั้งหลายที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสำรวมเพื่อละเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อดับทุกข์สนิทดูกระมารผู้มีบาปภิกษุผู้เป็นสาวกของเราจักยังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่เป็นพหุสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอกยังแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์คมคีปรับปวาทะที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดเราจักยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้นดูกระมานผู้มีบาปพรหมจรรย์ของเรานี้จักยังไม่สมบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่นจนกระทั่งพวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้วเพียงใดเราจักยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้นอันนี้เป็นคำตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสซึ่งเป็นข้อความที่อาตมาเองซาบซึ้งแล้วก็มีติดตัวอยู่อาตมาเองเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มาปฏิบัติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดใหม่การเกิดของอาตมาเป็นการเกิดจริงๆเป็นการเกิดทางธรรมการเกิดของอาตมานั้นได้เกิดเป็นคนใหม่มีชีวิตใหม่แล้วก็มาทำงานใหม่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสตอบมารดังที่ได้นำคำตรัสพระพุทธเจ้ามาอ่านสู่ฟังเมื่อกี้นี้จะเห็นพระทัยของพระพุทธองค์มีความมุ่งหมายมุ่งมั่น ความมุ่งหมายมุ่งมั่นนั้นคืออะไรมุ่งมั่นในการทำงานของพระพุทธองค์ถ้ามีความมุ่งมั่นและก็เชื่อมั่นในความสามารถของท่านที่จะทำงานในแสนยากนี้ถึงขนาดตรัสดูรายละเอียดที่ท่านตรัสแล้วถ้าใครฟังดีๆเมื่อกี้นี้จะเห็นว่ารายละเอียดที่พุทธเจ้าท่านตรัสตอบมารที่มาอาราธนาพระพุทธองค์ให้ปรินิพพานเสียตายเสียพระพุทธเจ้ายืนยันตอบคำตอบนั้นเป็นคำตอบที่บอกรายละเอียดอย่างครบครันที่สุดว่าพระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมายถึงขนาดไหนพระพุทธองค์สร้างศาสนาให้เกิดขึ้นในโลกมันเป็นการทำให้เกิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์ในโลกจะพึงมีได้นานเหลือเกินที่จะมีสักคนหนึ่งการทำอะไรๆให้เกิดก็เป็นความเกิดภาษาทางบาลีก็เรียกว่าประสูติการทำให้เกิดอย่างคนโลกเกิดโดยเฉพาะที่เราเข้าใจอย่างสั้นๆตื้นๆที่สุดทำให้คนเกิดเป็นการกระทำที่สัตว์ทั้งหลายก็ทำได้คนทั้งหลายก็ทำได้ไม่ต้องเรียนให้โง่แสนโง่ปานใดก็ทำได้เพราะฉะนั้นการเกิดชนิดอย่างนั้นไม่มีปัญหาไม่ต้องศึกษาและแม้ที่สุดไม่ต้องกระทำได้ประเสริฐยิ่งยุคการอย่างสมัยนี้แล้วไม่มีความจำเป็นที่เราจะไปทำความเกิดแค่เกิดคนขึ้นมานั้นเพราะว่ามันเป็นความเดือดร้อนที่สังคมมีคนมากมีปริมาณมากคนยังหมกมุ่นคนยังไม่ละกิเลสกิเลสที่ก่อเกิดก่อกำเนิดสร้างคนกันขึ้นมาเป็นปฏิภาคทวีเป็นอัตราการเกิดอัตราการก้าวหน้าที่สูงยิ่งแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาดีมีความหวังดีต่อโลกก็จะต้องมาลดอัตราการเกิดนั้นจะต้องไม่ทำการเกิดอย่างนั้นให้มันเฟ้อให้มันท่วมท้นตามหลักเศรษฐศาสตร์เพราะว่ายิ่งเกิดมันก็ยิ่งจะทำลายและก็เสื่อมสูญเพราะฉะนั้นการเกิดที่ตั้งใจจะพูดในช่วงแรกนี้หรือในรอบของการประสูติก็จะไม่อธิบายเรื่องการเกิดอย่างคนที่ก่อเกิดคนทำคนให้เกิดแต่จะพูดถึงความหมายของการเกิดหรือการประสูติที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเทอาตมาได้เกริ่นแล้วว่าอาตมาได้เกิดใหม่เป็นคนใหม่ชีวิตใหม่มีงานใหม่และงานนี้อาตมาก็เห็นว่าอาตมาได้ทำงานที่เป็นงานที่บริษัทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สร้างขึ้นอาตมาได้เข้ามาอยู่ในบริษัท เป็นคนงานของบริษัทเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สร้างไว้อาตมามั่นใจอย่างนั้นและจะอยู่ในบริษัทนี้ไปจนตายอาตมาเคยหลงไปอยู่ในบริษัทอื่นไปทำงานบริษัทอื่นเขาก็ว่าดีอาตมาก็หลงไปว่าดีได้ไปทำงานในบริษัทอื่นมาสนานเหมือนกันเขาก็ว่าอร่อยอาตมาก็หลงว่าอร่อยเขาว่ามันมีสิ่งน่าเร่งเร้าใจให้อยากให้ใครให้อยากได้อาตมาก็ไปหลงเห็นว่าเป็นสิ่งเร้าใจเร้าแรงๆด้วยเราได้อย่างดูดดึงด้วยอาตมาก็ไปหลงถูกดูดถูกดึงใครอยากอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไปหลงลิ้มหลงเล็มว่ามันอร่อยแล้วก็ถูกดูดถูกดึงอยู่ในทิศทางนั้นอยู่ในบริษัทอย่างนั้นหลงว่ามันน่าอิ่มเอมเปรมปลื้มน่าเชิดชูน่ายกย่องน่าสรรเสริญเป็นชื่อเป็นเสียงเป็นเกียรติคุณอาตมาก็เป็นหลงตามที่เขาว่าแล้วก็ได้ไปหลงพยายามอุตสาหะใช้เรี่ยวใช้แรงใช้ความสามารถวันเวลาไปสร้างเกียรติคุณชื่อเสียงไปสร้างสิ่งที่ให้คนอื่นเขาสรรเสริญเยินยอยกย่องอยู่ในทิศทางนั้นและไปสะสมกอบก่อให้เกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่มีให้มีเราก็ไปมีไปเกิดอยู่ในบริษัทดังกล่าวแล้วซึ่งยังไม่ใช่บริษัทที่อยู่เดี๋ยวนี้เป็นบริษัทของโลกบริษัทของคนคนซึ่งเมื่อเราเริ่มสะสมเมื่อเราเริ่มสร้างให้แก่ตนเองขึ้นมาก่อขึ้นมามันก็จะมีมวลหรือมีลักษณะที่เราสร้างให้เกิดซึ่งก็น้อมนำเขานำพากันอยู่มากในบริษัทของโลกมีคนเป็นมีคนทำมีคนหมกมุ่นมีคนประชุมอยู่ในบริษัทเหล่านั้นใหญ่เหลือเกินเป็นบริษัทที่ใหญ่มากแล้วเขาก็พยายามก่อก่อพยายามสร้างให้เกิดแล้วเล่าๆอยู่เต็มไปหมดอาตมาก็ได้ไปเกิดมันครองโลกมันเกิดอยู่ครองโลกมันเป็นอยู่ในอย่างโลกบริษัทนั้นเขามั่นคงถาวรเขาเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดไม่มีปัญญาผู้ใดไม่ได้พบมนุษย์อีกบริษัทหนึ่งที่เป็นมนุษย์ในบริษัทแท้เห็นความเกิดเห็นบริษัทที่น่าอยู่น่าทำงานด้วยมากกว่าอย่างแท้จริงแล้วก็พยายามที่จะนำพาศึกษาให้มาพิสูจน์ให้มันลิ้มเล็มให้มาเห็นให้มารู้จนกระทั่งมาลองฝึกเกิดดูในบริษัทใหม่ผู้ที่เกิดอยู่ในบริษัทใหญ่ที่เขามั่นคงแข็งแรงเที่ยงแท้เหลือเกินนั้นจะไม่มาได้ง่ายๆเห็นแต่คนปลอมเห็นแต่ผู้ที่อยู่ในบริษัทใหม่อีกบริษัทหนึ่งปลอม ก็จะมาไม่ได้ถ้าไม่พบคนของบริษัทใหม่หรือบริษัทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างแล้วก็เป็นคนของบริษัทนี้แท้ๆจริงๆเป็นผู้ได้อบรมเวียนเกิดใหม่ถ้าไม่ใช่คนแท้ๆในบริษัทใหม่นี้ไปช่วยฉุดช่วยดึงช่วยนำพาอย่างอุตสาหะวิริยะแล้วคนในบริษัทใหญ่ที่มั่นคงแข็งแรงนั้นจะไม่ยอมออกมาจากบริษัทใหญ่จะไม่ยอมมาเกิดในบริษัทใหม่เป็นอันขาดเพราะบริษัทใหญ่เขาแข็งแรงมั่นคงถาวรมีอายุยาวนานมากยาวนานมากจริงๆและยังจะมีอายุต่อไปอีกบริษัทเขาน่าพึ่งบริษัทของเขามีคนพึ่งมีคนอาศัยเยอะแยะจริงๆไม่เดียวดายไม่ว้าเหวเพราะว่าคนของเขามากมากจนอึกทึกมากจนหนวกหูหนวกหูไปได้เสียงของการทะเลาะเบาะแว้งหนวกหูไปได้เสียงการแย่งชิงหนวกหูไปได้การตีรันฟันแทงฆ่าแกงกันหนวกหูไปด้วยเสียงสารพัดที่โหดร้ายทารุณแต่คนเขาก็ยังอยู่คนเขาก็ยังพึ่งคนเขาก็ยังอาศัยจนกว่าจะมีคนจากบริษัทใหม่ไปประกาศไปชี้นำไปชี้ชวนคนที่มีปัญญาดีว่าเขาอยู่ในบริษัทใหญ่นั้นทุกบริษัทใหญ่นั้นเดือดร้อนไม่มีคุณค่าเท่าที่ควรเป็นบริษัทที่ทำแล้วทำเล่าคุณค่าถูกผลาญมันไม่เป็นไปด้วยดีไม่เด่นชัดเป็นคุณค่าที่เห็นแก่ตัวก็เป็นคุณค่าที่ยิ่งทำให้ตัวเองเป็นตัวเป็นตนยิ่งทำให้ตัวเองเอาเปรียบเอารัดตะกละตะกรามอยากใหญ่อยากมากอยากไม่มีที่จบที่สิ้นกินก็โง่อยากก็ใหญ่หลงเกียรติลุงลวงหลงยศลุงลวงเกิดกายอันหยาบเกิดกายยักษ์กายมารเพราะเขาไม่เข้าใจในการเป็นอยู่ที่หลงกินโง่ที่หลงอยากใหญ่เป็นกามอันหยาบที่หลงเกียรติที่ลวงล่อเพื่อให้แย่งชิงตีกันแล้วไม่เป็นความจริงจนซ้อนจนแฝงแล้วก็หลงก่อสร้างให้เกิดเป็นกายหยาบกายยักษ์กายมารมีความประชุมตั้งแต่มีความสามารถน้อยจนกระทั่งถึงเกิดความสามารถมากก็ยิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งมีกายใหญ่มีตัวตนใหญ่ เป็นยักษ์ใหญ่เป็นมารใหญ่ครอบครองพงาดอยู่ในบริษัทใหญ่ทั้งกินทั้งกามทั้งเกียรติทั้งกายจึงเกิดอย่างที่ไม่เป็นคุณค่าอะไรส่วนผู้ที่ได้มีดวงตาเห็นบริษัทใหม่ที่มีผู้สร้างขึ้นมาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ประจงสร้างและพยายามอุตสาหะวิริยะสร้างจนสำเร็จท่านถึงได้พรากจากโลกนี้ไปและเป็นความสำเร็จแท้สำเร็จจริงที่ทำให้คนเกิดใหม่ได้สืบทอดมานานแล้วแม้จะมีอายุไม่เท่าบริษัทใหญ่แต่ก็เป็นบริษัทใหม่ที่เกิดมายาวนานพอสมควรที่มาคัดเลือกคนให้มาเกิดในบริษัทใหม่นี้พวกคุณที่มานั่งอยู่ณที่นี้ในวันที่เราเข้าใจว่าเป็นนักขัตฤกษ์เป็นวันสำคัญของผู้สร้างบริษัทใหม่ซึ่งเป็นวันสำคัญมากที่เรารู้กันอยู่สำหรับผู้ที่ได้มีความรู้อยู่ในโลกเพราะวันนี้เป็นวันเกิดทั้งการเกิดร่างเกิดกายของผู้สร้างบริษัทใหม่ทั้งการเกิดความรู้เกิดเป็นคนใหม่เกิดเป็นชีวิตใหม่ของผู้สร้างบริษัทเป็นการเกิดที่ได้ตายสนิทจากการตายจากคนในบริษัทใหญ่มาอย่างสนิทเป็นการเกิดที่ซ้อนอยู่ในการตายของผู้ที่สร้างบริษัทใหม่ซึ่งเกิด3ลักษณะที่กล่าวไปนั้นเป็นการเกิดอยู่ในวันเดียวกันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ที่เราชาวผู้ที่เป็นพุทธบุตรที่ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทได้นับถือได้ยอมรับว่าบริษัทใหม่นี้ที่เกิดซ้อนอยู่ในบริษัทใหญ่ในโลกนี้มีจริงและเราก็แสวงหาพฤติกรรมแสวงหาคนที่เป็นคนใหม่ที่อยู่ในบริษัทใหม่ที่แท้จริงแล้วก็พยายามที่จะทำตนเองให้เกิดใหม่เกิดอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เกิดรู้อย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้และจะตายอย่างที่ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตายเป็นการตายที่ซ้อนอยู่ในความเกิดการตายเช่นนี้ไม่ใช่การตายที่น่าเกลียดน่ากลัวเลยเป็นการตายที่ผู้รู้ดีเข้าใจดีจะมาพยายามทำให้ตายเพราะว่าเป็นการตายที่มีการเกิดใหม่จริงๆซ่อนอยู่เราจะต้องมารู้ให้ชัดลงไปเลยว่าเราจะให้อะไรตาย ให้ความโง่ตายให้ความที่เป็นหลงอยู่กับบริษัทใหญ่ตั้งแต่เราเป็นหลงหยาบหยาบคลายๆหลงต่ำๆซ้ำๆหลงเร็วๆชั่วๆเราก็เอาตัวเราชีวิตของเราจิตใจของเราเข้าไปหลงเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นเราต้องรู้จริงๆรู้ว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆและเราก็ต้องเข้าใจเหตุผลเข้าใจความจริงจริงว่าเราควรทำให้ตายในการหลงอย่างนั้นเราไปหลงกินอยู่อย่างเขากินสวาปามแสวงหาเอามากินอยู่อย่างที่เขากินการกินนี้ไม่ใช่เรื่องของอาหารเข้าทางปากเท่านั้นการกินของมนุษย์นั้นกินยิ่งกว่ายักษ์กว่ามารกินทั้งบ้านกินทั้งเมืองก็ได้กินจอกกินเสียมกินภูเขากินอิฐกินปูนกินอะไรก็ได้ที่หยาบคายเลวทรามกินอะไรต่างๆนานากินสารพัดที่เป็นของที่เขาหลอกเขาล่อแล้วก็ไปหลงกินอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่เรียนรู้ถ้าเราไม่ศึกษาจริงๆเราก็จะไปหลงกินอย่างหัวปักหัวปั๊มอย่างนั้นและหลงว่าอร่อยนึกว่าเป็นความสุขเป็นชีวิตชีวาเป็นผู้ได้ผู้มีผู้เป็นแล้วก็ไปกินอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ได้ศึกษาจริงๆเราจะไม่รู้ตราบตายถ้าเราได้ศึกษาเราก็จะรู้ได้สำหรับผู้ที่มีปัญญาพอจะศึกษาได้และแม้รู้แล้วเราก็จะต้องมาเลิกกินมาเลิกอยากเพราะเราไปหลงว่าอันนี้ควรกินแล้วเราจึงอยากอยู่ไม่จบไม่สิ้นเราถึงใคร่อยู่ไม่มีที่เพียงพออยากได้ใคร่มีอยากได้ใคร่กินอยากได้อร่อยเวลาเกิดจนตายคนคนหนึ่งประมาณ100ปีไม่เกินนั้นจะเกินมั่งก็เป็นเรื่องยกเว้นหายากด้วยที่จะถึง100ก็ประมาณสูงสุดประมาณอย่างนั้นยังน้อยไปสำหรับคนที่จะยังอยากอยู่ต่ออายุให้เขานานกว่านั้นไปอีกเขาก็ยังจะอยากกินอยากอร่อยอยู่อย่างที่เขาหลงนั้นต่อไปอีกและจะจัดจ้านกว่านั้นอีกแล้วเขาก็สั่งสมความอยากสั่งสมความอร่อยนั้นๆแล้วๆเราๆต่อไปไม่อยากจะเป็นการกินการอยากอย่างนั้นเท่านั้นแม้แต่เป็นนามธรรมอื่นๆวัตถุธรรมอื่นๆที่เขาได้สร้างได้หลอกกันขึ้นมาเขาก็หลอกให้เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปพวกเราชาวอโศกเนี่ยที่มากันก็คิดว่าที่มาในวันนี้ที่นั่งอยู่นี่โดยเฉพาะเช้าตั้งแต่เช้าปานชนีก็คิดว่าคงมีคนที่มาร่วมที่ไม่ใช่ชาวอโศกที่ได้ไม่ได้ประพฤติไม่ได้มหัดอบรมไม่ได้มาเรียนรู้ก็คงจะน้อยหรือเกือบไม่มีเลยแม้มีพยายามเข้ามาเห็นได้เด่นชัดยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้บวชเป็นพระมาด้วยยังนอนไม่ตื่นเลยถึงเขาก็รู้ว่าวันนี้คือวันวิสาขบูชา แม้เขาจะเป็นชาวต่างประเทศก็ตามอย่างนี้เป็นต้นเขาไม่รู้ความสำคัญแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรสำคัญอยู่ในหมู่ในมวลก็น่าจะมาพบมาเห็นน่าจะมารู้ว่าวันสำคัญคนอื่นเขาทำอย่างไรแม้จะไม่รู้ภาษานักมันก็มีสัมผัสที่ให้รู้มีสัญชาตญาณที่ให้รู้ให้เข้าใจได้แต่เขาก็ยังอร่อยในสิ่งที่เขาอร่อยที่บริษัทใหญ่ชวนเขาไว้แล้วเขาก็ได้ติดมากติดมายจนไม่สามารถที่จะเอาสิ่งสำคัญที่เขาเองเขาก็มาบอกบุคคลมาแต่งเครื่องแบบมาอยู่ในตำแหน่งที่น่ากราบน่าไหว้ด้วยมาสมมุติมาปลอมปนเอายื้อเอาแย่งเอาฉวยเอารูปเอาสมมุติเอาแบบว่าใหญ่ว่ายิ่งแต่มันไม่ได้อะไรอย่างนี้นี่ไม่ใช่ว่าดูถูกดูแคลนแกล้งกล่าวแต่ว่าแม้มันดีที่เราได้มีตัวอย่างน่าสงสารและคนที่น่าสงสารอย่างนี้มีอีกมากมากเหลือเกินบรรพุทธที่ได้มาเรียนมาศึกษาได้มาอบรมได้มาเห็นความสำคัญมารู้ว่าชีวิตนี้เราควรจะทำตนอย่างไรให้เกิดดีให้ดำเนินไปดีให้เป็นชีวิตที่ดีจนถึงรอบเราได้ตายในสิ่งที่ควรตายและได้เกิดในสิ่งที่ควรเกิดทุกคนมีปัญญาเป็นของตนมีจิตวิญญาณมีสิ่งที่จะสามารถรู้สามารถวิจัยสามารถตัดสินเลือกเป็นแล้วก็เอาของตนของตนคนจะบังคับกันนั้นไม่ได้ถึงที่สุดจะบังคับกันได้โดยอำนาจโลกซึ่งมันก็เป็นอำนาจที่ใช้บังคับได้เหมือนกันและโลกเขาก็ใช้กันอยู่ใช้อำนาจลาภอำนาจยศอำนาจสรรเสริญอำนาจสมมุติที่เขาได้ใช้กันเขาก็ใช้บังคับกันได้พอสมควรแล้วเขาใช้กันอย่างนั้นแหละมาตลอดแต่การได้โดยการบังคับนั้นจะไม่ถาวรเลยแต่การได้ด้วยธาตุรู้ที่รู้แล้วก็วิจัยวิจารณ์วิเคราะห์ไตรตรองเองตัดสินเองเลือกเฟ้นเอาเองแล้วก็พยายามบังคับตนเองข่มฝืนเองภาคเพียรเองกระทำให้แก่ตนเองตนเองทำคลอดตนเองให้ตนเองเกิดใหม่และเราก็ได้เกิดใหม่เองของแต่ละบุคคลการเกิดนี้บริสุทธิ์อิสระไม่มีใครมาเป็นเจ้าไม่มีใครมาเป็นเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรามองโดยองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องท่านเป็นพ่อโดยสมมุติเป็นสัจจะเป็นความจริงท่านเป็นพ่อจริงๆโดยสัจจะที่เรียกว่าสมมุติภาษามันซ้อนแต่มันก็ถูกต้องเพราะฟังสมมุติในภาษาไทยเราก็รู้ว่ามันเป็นความสมมุติและเราฟังคำว่าสัจจะมันก็ถูกต้องในคำว่าสัจจะคือเป็นความจริงถ้าเป็นพ่อ โดยสมมุติสัจจะอย่างจริงๆท่านได้เกิดเองเกิดจากอิสระการเกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการเกิดที่ยิ่งใหญ่เป็นการเกิดทางวิญญาณเกิดเป็นชีวิตใหม่ท่านได้เกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเป็นผู้ที่เกิดเองก่อนใครๆเท่าที่เราเองเรามีอยู่ในโลกณบัดนี้ท่านมีทฤษฎีใหม่มีแนวคิดใหม่มีความเห็นใหม่ที่เป็นคุณค่าต่อมนุษย์ในโลกที่เป็นบริษัทใหญ่นี้ด้วยการเกิดมาเป็นคนใหม่ในบริษัทใหม่ไม่ได้เป็นการเกิดที่ทำร้ายทำลายคนในบริษัทใหญ่เลยเป็นการอนุเคราะห์พระองค์ยืนยันว่าเป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกัมปังอนุกัมปายะเป็นการเกิดใหม่เพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์ของคนทั้งหลายในบริษัทใหญ่นี้ด้วยซ้ําเป็นการเกิดใหม่ที่เป็นผู้จะสร้างสุขให้แก่คนทั้งหลายในบริษัทใหญ่นี้ด้วยซ้ําเป็นการเกิดใหม่ที่จะมาอนุเคราะห์เกื้อกูลต่อคนในบริษัทใหญ่นี้ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นคนที่เกิดใหม่ในบริษัทใหม่นี้มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์แรกที่ท่านเกิดเองถือว่าท่านเกิดเองจะบอกว่าใครเป็นพ่อของพระพุทธเจ้ามันกล่าวไม่ถึงแล้วแต่เรายังกล่าวถึงยังมีพ่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นพ่อของเราเรายังกล่าวถึงได้ส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเรากล่าวโยงไปอีกว่าใครเป็นพ่อพระองค์ท่านก็เป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องไกลเกินกล่าวกล่าวได้ก็เจือจางไม่ค่อยรู้ชัดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดทิ้งเหมือนเศษทศนิยมแต่ก็อาจสามารถที่จะกล่าวหรืออาจสามารถที่จะโยงใยต่อไปได้ถ้าคุณมีแรงฤทธิ์ของธาตุรู้ที่ได้ตรัสรู้สูงขึ้นมีอำนาจรู้ที่จะรู้ไปติดต่อสามารถรู้สืบเนื่องไปถึงพ่อของพระพุทธเจ้าที่เป็นพ่อก่อให้ท่านเกิดอีกจะสืบสาวไปถึงพ่อของท่านอีกก็พึงพอได้แต่ว่าไกลเกินกล่าวเรามากล่าวแต่เพียงว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นสมเด็จพ่อของเรามันก็มีนัยยะเดียวกันกับที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เกิดมาก็เพราะท่านมีพ่อที่เกิดมาสร้างบริษัทใหม่เช่นเดียวกันกับท่านและท่านก็ดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราขอเรียกนามซ้ำเท่านั้นองค์ที่เป็นสมเด็จพ่อของท่านมาแต่ก่อนมาเหมือนกันแล้วท่านก็มาทำงานสร้างบริษัทใหม่นี้เหมือนกันอาตมาไม่ได้เดาและอาตมาก็เชื่อว่าผู้ที่นั่งฟังอยู่นี้แม้คุณไม่รู้อย่างอาตมารู้คุณก็ต้องรู้ว่าอาตมาไม่ได้พูดผิดเพราะคุณก็ต้องรู้ในฐานะที่คุณเองมีบารมีพอสมควรว่าการเกิดสืบทอดรอยพระยุคลบาทนี้เดินมารอยเดียวกันเดินมาเพื่อไปทางเดียวกันจะเป็นมนุษย์เผ่านี้พันนี้เหมือนกัน และคุณคงเถียงไม่ได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเหมือนกับปู่ของทวดหรือทวดของปู่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาพูดอย่างนั้นเพราะอาตมาก็เดินเกิดและอาตมาก็ยังเห็นอยู่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพ่อ เป็นผู้มีเชื้อเป็นผู้มีสิ่งที่เป็นทั้งไข่ทั้งน้ำเชื้อที่ได้ก่อให้เกิดมาเป็นตัวอาตมาที่เรียกว่าไข่ว่าน้ำเชื้อนั้นอาศัยภาษาโลกมีอย่างนั้นจริงๆและอาตมามั่นใจว่าอาตมาเป็นลูก เป็นลูกที่เดินตามรอยแล้วก็มาทำงานในบริษัทใหม่อาตมาแม้จะทำงานในบริษัทใหม่นี้มาอายุ10กว่าปีก็ตามพระพุทธเจ้าเองท่านเกิดอย่างคนมา 20 กว่าปีและท่านก็ได้เกิดใหม่เมื่ออายุ 35 ท่านก็เริ่มทำงานในบริษัทใหม่ตั้งแต่อายุ 35 ไปจนกระทั่งอายุ 80 ร่างกายขันธ์ก็ตายดับสิ้นอยู่ในบริษัทใหม่ได้ทำงานในบริษัทใหม่ 45 ปีอาตมาก็เกิดมาเป็นคนแล้วก็ ทำงานอยู่บริษัทใหญ่มาตั้ง 35 ปี 36 ปีย่างจึงได้เกิดใหม่แล้วก็เริ่มมาทำงานในบริษัทใหม่ได้ 10 กว่าปีปีนี้จะเป็นวิสาขะที่ 13 ที่อาตมามาทำงานในบริษัทนี้มาบรรจบครบ วิสาขะที่ 13 และอาตมาก็ยังมั่นใจในบริษัทนี้อาตมาทำงานอาตมามาสร้างน้ำเชื้อมาสร้างไข่มาสร้างเพื่อที่จะผสมพันธุ์ให้เกิดคนใหม่ในบริษัทใหม่นี้ ก็ได้พยายามทำให้เกิดทำให้เป็นก็ปรากฏว่าเกิดได้เป็นได้มีรูปรอยมีลักษณะก็เด่นไม่น้อยมีลักษณะก็เด่นไม่น้อยแม้จะยังไม่งดงามไม่เหมือนเปรียบไม่สมบูรณ์เต็มที่ เท่ากับคนในบริษัทใหม่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สร้างไว้มากมายจนเป็นพ่อเป็นแม่รองรองลงมาแล้วก็มาสร้างคนบริษัทใหม่นี้สืบทอดมาจนกระทั่ง2500กว่าปีแล้วจนป่านนี้เราก็ยังสืบทอดเราก็ยังสร้างเผ่าพันธุ์พุทธนี้มาได้กันอยู่ ได้สร้างมาจนกระทั่งเห็นจนสร้างสามารถมียืนหยัดยืนยันเป็นผู้รู้กินเป็นผู้รู้กามเป็นผู้รู้เกียรติเป็นผู้รู้กายทำกายยักกายมารให้มาเป็นกายทิพย์ให้มาเป็นกายธรรมและมาเป็นกายพุทธ สร้างขึ้นมาเรื่อยๆได้มีความประชุมมีองค์ประชุมมีตั้งแต่เล็กละเอียดสุญญานูมาจนกระทั่งมาเป็นปรมาณูมาเป็นอนูจนกระทั่งมาเป็นมวลมาเป็นแท่งลักษณะของคนจ จนเราเรียกกันมีชื่อแล้วว่าพวกชาวอสพวกชาวเอบีที่มีสัญลักษณ์มีเอกลักษณ์มีสภาพมีจนคนอื่นที่ไม่ใช่ชาวอสไม่ใช่ชาวเอบีก็มองเห็นได้จนเขาทักถูกมีใครบ้างล่ะที่ได้ถูกเขาทักบ้างเขาทักเขาถามคุณเป็นชาวอโศกหรือคุณปฏิบัติธรรมอยู่กับอโศกหรือแม้เขาจะไม่ใช้คำว่าคุณเป็นคนบริษัทใหม่หรือมันก็คำเดียวกันแต่เขายังไม่มีสำนวนแล้วก็คงจะไม่เป็นสำนวนที่ไปให้เขาใช้เราว่าคุณอยู่บริษัทใหม่หรือคงจะไม่พูดเพราะคนทักเหล่านั้นส่วนใหญ่เขาก็ว่าเขามีชื่อว่าเขาอยู่ในบริษัทใหม่เหมือนกันเขาก็นึกว่าเขาอยู่ในบริษัทพุทธเหมือนกันแต่เขาทำไมถึงทักคนบริษัทใหม่นี้ยังก็อยู่กันคนละบริษัทแล้วเขาก็ไม่กล้ามาเยี่ยมบริษัทแม้เขาจะทักน้อยคนนักที่รู้จักสัญลักษณ์ของคนบริษัทใหม่รู้จักเอกลักษณ์ของคนบริษัทใหม่รู้บางคนรู้ยังไม่กล้าทักรู้ยังไม่กล้าทักจริงๆมีตัวอย่างอย่างเช่นบางคนก็อยู่ในโลกนี้แหละเสร็จแล้วก็เดินไปผ่านพบกับคนที่เขาว่าเขาพุทธบริษัทแล้วเขาก็ทักทายว่านี่คนพวกไหนทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมเขาแต่งตัวอย่างนี้เสร็จแล้วคนที่เขาเป็นเพื่อนกันเขาตอบให้บอกว่าอย่างนี้แหละพวกนี้แหละพวกชาวอโศกคนนั้นเขารู้แล้วก็บอกกล่าวให้คนอื่นรู้ต่อคนที่เขาได้รับการบอกนั้นเขายังไม่รู้มาก่อนแล้วเขาก็ได้รับการบอกเขาก็รู้อย่างนี้เป็นต้นแต่คนที่รู้มาก่อนอย่างนั้นก็ไม่กล้าแม้แต่จะทักทายคนบริษัทใหม่ทั้งที่เขาก็ชื่อบริษัทพุทธแล้วเขาก็ไม่กล้าหรือว่าเขาก็ไม่คิดอ่านที่จะเข้ามาในบริษัทพุทธนี้ที่เป็นบริษัทใหม่มันดูซ้อนมันดูซ้ำมันดูพลางมันดูยากถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นจริงโดยเฉพาะยิ่งเราไม่ได้เป็นจริงแล้วไม่มีภูมิรู้จะฟังที่พูดนี้ก็ยากอยู่แต่ถ้าพูดที่เข้าใจแล้วจะฟังไม่ยากอะไรเลยผู้ที่มีความเกิดได้เกิดใหม่เป็นชาวบริษัทใหม่จะรู้ได้ดียิ่งและจะมั่นใจยิ่งดังที่บอกแล้วว่าคนเราเกิดได้สองครั้งเกิดอย่างโลกเกิดอย่างหยาบหยาบเกิดอย่างใหญ่ใหญ่เกิดในบริษัทใหญ่นั้นบอกแล้วว่าไม่ต้องศึกษาไม่ต้องเรียนเราก็เกิดกันมาแล้วเกิดมาแล้วแล้วก็เราถึงจะมาเกิดอย่างที่สมเด็จพ่อเราพาเกิดเราต้องอุตสาหะวิริยะภาคเพียรแสวงหา และต้องปฏิบัติประพฤติทำตนให้เกิดบอกแล้วว่าเราต้องเกิดเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เกิดเองอาตมาเองก็เกิดเองแม้คุณก็เกิดเองแต่เราเกิดเองนั้นไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเกิดนักอย่างพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าเราจะกล่าวว่าท่านเกิดโดยตามหาพ่อของท่านยากแต่เรายังตามหาพ่อได้อยู่คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือถ้าคุณจะเข้าใจว่าอาตมาเองมาทำหน้าที่คล้ายกันกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำก็คือการทำงานนั่นเองอาตมาก็มาทำงานสร้างบริษัทใหม่ที่จริงอาตมาไม่ใช่เจ้าของบริษัทแต่ว่าอาตมาเป็นคนในบริษัทที่มาช่วยงานในบริษัทเข้ามาในบริษัทนี้ก็รกร้างเต็มทีก็พยายามที่จะทำบริษัทให้มันเป็นบริษัทปรับปรุงขึ้นให้มีผู้คนมามีพฤติกรรมมาทำการงานมาเป็นคนที่ดีเป็นคนประจำบริษัทเป็นคนที่มีพฤติกรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเคยได้สร้างคนให้เป็นคนที่อยู่ในบริษัททำงานในบริษัทอย่างนั้นเป็นคนที่รู้มีชีวิตอยู่เหมือนคนในโลกแต่ว่ากินไม่เหมือนคนในโลกมีความใคร่อยากเหมือนกันกับคนในโลกแต่ไม่ใคร่อยากเหมือนคนในโลกมีกินเหมือนกันมีกามเหมือนกันแต่เป็นธรรมกามโมหรือเป็นธรรมกามไม่ได้เป็นกามอย่างที่เขาเป็นมีเกียรติเหมือนกันมีกิตติมีเกียรติชื่อเสียงแต่ไม่มีเกียรติเหมือนเขามีกายเหมือนกันแต่ไม่ได้มีกายเหมือนเขามีองค์ประชุมมีองค์ประกอบมีความรวมร่วมกันอยู่แม้แต่ในร่างกายไปจนกระทั่งถึงสังคมจนกระทั่งถึงพฤติกรรมและวิญญาณก็เป็นกายเป็นองค์ประชุมรวมซ้อนอยู่ในตัวมนุษย์ในตัวคนในตัวคุณแต่ละคนแต่คนเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เหมือนกับชาวโลกเขาทีเดียวไม่เหมือนกับคนอื่นเราได้มาอบรมเราได้มาฟังเราได้มาศึกษาเราได้มารู้แล้วก็มาทำตนให้เกิดใหม่กินใหม่มีกามใหม่มีเกียรติใหม่มีกายใหม่คุณได้มาศึกษาหัดแม้กระทั่งอาตมาเริ่มสอนกินคุณก็มากินอย่างชาวบริษัทใหม่จึงคนกินเป็นแล้วก็เห็นจริงเห็นจังของคุณว่าคุณพอใจจะมากินอย่างนี้มามีกามใหม่แล้วก็มาพอใจที่จะแสวงหาอยากได้ใครดีในสิ่งใหม่แม้มันจะเหน็ดเหนื่อยหนักหนายากจนหลายคนถอยไปแล้วไม่เอากลับไปอยู่บริษัทเก่าไปมีความอยากได้ใครดีไปมีกามอย่างเก่าไม่มาเอาอย่างนี้ไม่มาเอาอย่างคนบริษัทใหม่นี้เอาเขาถอยไปก็เยอะแล้วคิดว่าคงมีเพื่อนของคุณเกือบทุกคนอยู่ในนี้ที่ว่าเกือบนี่มันไม่น่าจะว่าเกือบมันน่าจะเป็นทุกคนใครไม่มีเพื่อนที่ได้ถอยไปแล้วมั้งคุณเท่านั้นแหละ จะถอยวันไหนเพราะว่าการอยากได้ใครดีอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายเลยถ้าคุณเองไม่ช่วยให้ตัวเองเกิดผู้อื่นก็ให้ช่วยให้คุณเกิดไม่ได้ช่วยเท่าที่ช่วยได้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าท่านเองท่านสามารถบอกทางชี้ทางสามารถช่วยพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าท่านเองท่านสามารถบอกทางชี้ทางสามารถช่วยแนะนำอบรมอุตสาหะวิริยะเป็นงานทำให้เกิดเหมือนกันแต่ทำให้เกิดนี้เราเป็นตัวเองเราเป็นอิสระเสรีภาพของตัวเราเองว่าเราเองเราเห็นจริงไหมเห็นด้วยไหมเราจะเอาจริงไหมชาติเดียวยังไม่พอเลยยังเกิดไม่ได้เต็มรูปเต็มร่างเลยร้อยชาติยังไม่พอเลยบางคนยังไม่ได้เกิดได้เต็มรูปเต็มร่างเลยบางคนพันชาติบางคนหมื่นชาติกว่าจะได้เกิดมาเป็นคนในบริษัทนี้เต็มรูปเต็มร่างถึงที่สุดเรียกว่าอันตะหรืออรหันตะสมบูรณ์และมาชื่อว่าเป็นคนของบริษัทเต็มที่ทำงานอย่างเต็มที่เพราะว่าพระอรหันต์นั้นย่อมทำงานโพธิกิจเต็มที่เพราะท่านรู้แล้วว่าบริษัทของท่านท่านเป็นคนของบริษัท 100% ท่านต้องรับผิดชอบบริษัท 100% และท่านก็ทำไปจนเต็มที่ท่านมีกตัญญูกตเวทีเต็ม 100% แน่นอนพระอรหันต์ไม่ได้มีอกตัญญูอะไรแน่นอนท่านเกิดจากเชื้อจากไข่ที่อยู่ในบริษัทนี้อย่างนี้แต่ท่านก็ได้เกิดอย่างที่เรียกว่าวิเศษหรือประเสริฐแล้วเป็นคุณเป็นค่าที่ยิ่งแล้วคนได้รับเงิน5บาทจากผู้ที่เขาให้คุณก็ยังนับถือเขาได้แต่มีอีกคนให้คุณ500บาทแน่นอนคุณต้องกตัญญูหรือว่าคุณจะต้องเห็นคุณค่าของคนที่ให้500บาทมากกว่า5บาทคนที่ให้คุณถึง5ล้านคุณก็ย่อมเห็นคุณกตัญญูกตเวทีต่อคนที่ให้5ล้านบาทกว่าคนที่เขาให้คุณ5บาทแน่นอนคุณนับด้วยปริมาณเงินนับด้วยค่าของโลกก็เป็นค่าที่สูงอย่างนั้นแต่คนที่ให้ค่าทางธรรมมันสูงกว่า5ล้านอีกมันยิ่งใหญ่กว่า5ล้านยิ่งใหญ่กว่า500ล้านถ้าคุณเข้าใจในลักษณะกตัญญูกตเวทีดังที่กล่าวมาแต่ต้นและพระอรหันต์เจ้าจะอกตัญญูต่อสมเด็จพ่อที่ให้ยิ่งกว่า500ล้านได้อย่างไรอาตมาพูดในฐานะที่อาตมามีความกตัญญูอันนี้อาตมาได้เอาพระพุทธพจน์มาอ่านสู่ฟังภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงให้คนมานับถือมิใช่ประพฤติเพื่อเรียกคนมาเป็นบริวารมิใช่เพื่ออนิสงส์เป็นลาภสักการะและเสียงสรรเสริญมิใช่เพื่อมหาชนเข้าใจว่าเราได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นก็หาไม่ได้ภิกษุทั้งหลายที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสำรวมเพื่อละเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อดับทุกข์สนิท ประโยคหลังเป็นจุดหมายที่ทุกคนก็เข้าใจดีแต่ในประโยคต้นๆที่บอกว่าเราประพฤติไม่ใช่เพื่อหลอกลวงให้คนนับถืออัตมาเองอัตมาทำงานนี้บอกตรงๆเลยว่าอัตมาไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะทำให้คนนับถือโดยตนแต่มันซ้อนมันเลี่ยงไม่พ้นพฤติกรรมที่อาตมาทำงานอาตมามีหุ่นทำแทนไม่ได้อาตมาต้องทำเองและเมื่ออาตมาทำงานคนก็มารับไปจากอาตมาเมื่อรับไปแล้วคนที่มีสัญชาตญาณมีกตัญญูกตเวทีมีความรู้ค่ามีความรู้คุณเขาก็มานับถืองานที่อาตมาทำแล้วงานที่อาตมาทำก็บอกแล้วว่ามันให้หุ่นทำแทนไม่ได้หุ่นแท่งนี้ร่างแท่งนี้มันทำเขาก็เลยมานับถือหุ่นนี้มานับถือแท่งนี้และอาตมาก็แน่ใจว่าอาตมาไม่ได้หลอกลวงให้มานับถือแม้ว่าแท่งนี้จะได้รับการนับถืออาตมาก็ไม่ได้ประพฤติหรือว่ากระทำทำงานนี้เพื่อที่จะให้คนมานับถือแต่คนก็นับถือด้วยจิตวิญญาณเองไม่ต้องขอร้องโดยเฉพาะจะไม่มีการบังคับแน่นอนบังคับให้หมากระดิกหางไม่ได้ชั้นใดเราจะไปบังคับให้คนมานับถือเราไม่ได้โดยสัจจะแต่ในโลกเขาทำได้โลกอันแสนหลอกลวงเขาทำได้เขาบังคับให้คนนับถือกันได้แล้วเขาก็บังคับกันอยู่แต่ในบริษัทแห่งนี้ในโลกแห่งนี้จะไม่มีการบังคับกันให้นับถือเป็นอันขาดถ้าสัจจะไม่เกิดจริงคนไม่มีสัจจะนั้นจริงไม่เห็นความดีความมีคุณมีค่าจริงเขาก็ไม่นับถือความมีคุณมีค่านั้นขนาดนั้นหลายคนที่มานับถือแท่งนี้ร่างนี้ที่ทำงานนี้ก็ยังได้ลดความนับถือลงไปบ้างจากน้อยจนกระทั่งลดความนับถือลงไปมากจนด่าร่างนี้แท่งนี้ก็ยังมีไม่ประหลาดเป็นเรื่องจริงเมื่ออยากจะนับถือก็นับถือเมื่อจะเสื่อมความนับถือก็เสื่อมแต่อาตมาเองอาตมาก็จะทำงานด้วยความตั้งใจอยู่และอาตมาก็ขอยอมรับว่าอาตมายังมีความบกพร่องอาตมายังไม่ใช่คนที่เป็นผู้สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเรายกความสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแม้แต่ผู้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นรองเราในส่วนที่บกพร่องของพระสารีบุตรเราก็ยังมีตำนานมีประวัติมีลักษณะที่เราได้ร่ำเรียนศึกษามาไม่ใช่ดูถูกพระสารีบุตรแต่ยกอ้างอิงมาเพื่อให้เราได้เข้าใจลึกซึ้งบางคนที่มองเผินมองหยาบมีมานะทิฏฐิแรงกล้าจึงทำให้กิเลสส่วนที่มานะทิฏฐิแรงกล้านั้นทำให้เกิดการลูคุณเกิดมรรคเกิดปลาสะสุดท้ายก็เกิดอุปกิเลสต่างๆไปจนได้จนเป็นมานะอติมานะเป็นมทะปมาทะเป็นความประมาทเมาตนเมาตัวถือตนถือตัวก็เป็นอยู่โดยจริง พราะฉะนั้นอาตมาก็ขอยืนยันว่าอาตมาทำงานยังขมีขมันอาตมาว่าอาตมายังขมีขมันยังไม่เหนื่อยหน่ายและคิดว่าจะไม่เหนื่อยหน่ายตลอดตายเพราะงานนี้อาตมาได้มาบรรจุในบริษัทนี้แล้วทำมายากเย็นใครก็คงเข้าใจมันยากยากกว่าอาตมาจะหาเงินในทางโลกหาชื่อเสียงในทางโลกที่อยู่ในบริษัทใจยากกว่ามากแต่อาตมาก็ยังพอใจจะทำเพราะอาตมารู้จริงๆว่ามันเป็นค่าที่ยิ่งใหญ่กว่าค่าอย่างโลกเป็นคุณค่าที่ประเสริฐกว่าคนนับถือเกลียวกล่าวในรักพงประมาณขนาดนั้นอาตมาก็ว่าคงจะประมาณกว้างขวางมากกว่าที่นับถือทางโพธิรักนี้อยู่หรอกขณะนี้อาตมาทำงานมา12ปี13ปีย่างอาตมาทำงานทั้งโลกสร้างชื่อเสียงให้แก่ในรักพงอาตมาก็ทำงานมาถ้าจะถือว่าทำงานแล้วมันก็ต้องทำก่อน12ปีอาตมาเข้าสู่บริษัทที่มาทำงานเต็มรูปไม่ได้เรียนหนังสือไอ้ตอนเรียนหนังสืออาตมาก็ทำงานมาอาตมาได้ชื่อรักพงคนรู้จักกว้างขวางขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะเรียนจบจนมาเรียนจบแล้วก็มาทำงานสร้างชื่อสร้างเสียงจริงๆสร้างลาภสร้างยศจริงๆออกจากโรงเรียนมาทำงาน12ปีเหมือนกันอาตมาก็ได้ชื่อเสียงประมาณนั้นได้ลาภได้ยศประมาณนั้นเนี่ยอาตมามาสร้างชื่อเสียงประมาณนี้ทางนี้บริษัทนี้ถ้าว่ากันจริงแล้วมันมีอะไรใหญ่กว่านะแต่ว่าเสียงเกลียวกราวประเภทที่เราแซ่ซ้องอย่างโลกคนนิยมอย่างรถนิยมโลกนั้นไม่มากเท่าหรอกแม้คนจะได้ยินชื่อเสียงเกียรติคุณของอาตมาเขาก็ได้ยินชื่อเสียงอย่างนั้นแหละพร้อมๆกันนั้นเขาก็มีตัวแทรกซ้อนอยู่ในใจมันไม่เหมือนกันกับอย่างรักพงถ้ารักพงชื่อเสียงรักพงอย่างรักพงก็ไม่เคยไปทำชื่อเสียงแบบโลกความเสียหายแบบโลกไม่มีไปเป็นคนเจ้าชู้ไปเป็นคนเกเรเป็นคนที่จะต้องค้างค่าเช่าบริษัทจนถูกเขาจับเหมือนอย่างกับที่เขามีกันอยู่ปัจจุบันนี่ยกตัวอย่างนะไม่ใช่ไปว่าเขานะไปทำชื่อเสียงเสียหายเป็นแบบโลกทุจริตแบบโลกไม่มีนะรักพงก็ไม่มีไม่เคยมีชื่อเสียในด้านอย่างนั้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการนิยมยกย่องได้ชื่อเสียงแบบโลกรักพงได้รับคำนิยมได้รับความนิยมอย่างนั้นแต่พระโพธิรักมาทำงานบริษัทนี้พอเริ่มต้นก็ชื่อเสียเลยหาว่าทำลายศาสนาเริ่มต้นเลยหาว่ามาทำลายความมั่นคงของชาติหน่อยหาว่าจะมาเป็นศาสดามหาภัยหาว่าจะมาล้มล้างสิ่งที่เขาก็ว่าเขาเป็นพุทธบริษัทมันมีมาเลยทีเดียวแล้วเขาก็โปรปากันด้ากันต่อต้านโฆษณาสิ่งชั่วสิ่งเลวที่เขาคิดว่าอาตมาชั่วอาตมาเลวอาตมามาเป็นตัวร้ายของศาสนามาเป็นตัวทำลายศาสนามาเป็นตัวที่จะเข็นจะฆ่าอะไรก็ต่างๆนานาของศาสนามันมีคู่เคียงกับการทำงานของอาตมามาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งบัดนี้ซึ่งต่างกันกับรักพงรักพงไม่มีลักษณะอย่างนี้ค้านไม่มีลักษณะอย่างนี้ต้านไม่มีมีแต่คนยินดี มีแต่คุณเห็นด้วยมีแต่คนสนับสนุนในการกระทำงานของรักรักพงแล้วก็ขอย้ำอีกว่ารักรักพงก็ไม่ได้ไปทำทุจริตอะไรที่คนเหล่านั้นจะทวงจะว่าจะขาดความเลื่อมใสไม่มีรักรักพงเขาไม่มีแต่มาเป็นพระโพธิรักนี่พอเริ่มมาทำก็มีเลยและยิ่งทำมาเขาก็ยิ่งด่าหนักต้านแรงขึ้นอย่างที่เป็นอยู่นี้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าได้ชื่อเสียงเมื่อบวกลบคูณหารดังที่ได้วิเคราะห์ให้ฟังนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าชื่อเสียงของรักรักพงนั้นเขาได้เป็นจำนวนที่ทว่าแล้วมันได้มากกว่าแต่ชื่อเสียงทางโพธิรักเนี่ยได้แล้วต้องมาลบจากที่เขาด่าจากที่เขาต้านจากที่เป็นตัวลักษณะที่เขามาตรงกันข้ามเมื่อกระทำสีขาวขึ้นแล้วเขาก็มีสีดำมันก็เอามาลบล้างล้มออกไปล้มออกไปถ้าจะว่าจริงแล้วมันไม่ได้มากกว่าหรอกแต่มันดังกว่าอาตมาว่าดังกว่าพระโพธิรักษ์นี่ดังกว่ารักรักพงดังกว่าในระยะ12ปีนี่ความดังพระโพธิรักษ์ดังกว่ารักรักพงสร้างความดังถ้าคุณสามารถมีมิเตอร์วัดความเกลียวกราวดังอันนี้ของรักรักพงทำงาน12ปีเหมือนกันกับพระโพธิรักษ์ก็ทำงาน12ปีเหมือนกันความดังของพระโพธิรักษ์ดังกว่าแต่ได้น้อยกว่ารักพงคิดว่าคงจะฟังไหวนะว่ามันซ้อนอยู่วิเคราะห์ให้ฟังชัดๆมันซ้อนอยู่ในตัวของมันนะเพราะดังในชื่อเสียงดังแต่ก็มีชื่อเสียที่เขาว่านะอาตมาว่าอาตมาไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียแม้พระโพธิรักษ์อาตมาว่าอาตมาไม่ได้มีชื่อเสียโดยเอาธรรมเอาวินัยอะไรต่ออะไรมาวัดอาตมาได้อาตมาก็ไม่ได้มีทุจริตในธรรมวินัยไม่ได้ทุจริตในกฎระเบียบไม่ได้ทุจริตในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะให้เราเป็นอาตมาว่าอาตมาได้เป็นยิ่งกว่าคนที่เขาด่าอาตมาอาตมาได้เคร่งครัดอาตมาได้เข้ารูปเข้าร่องอาตมาได้เกิดได้เข้าไม่มีเลือดมีเนื้อเข้ามามีเชื้อสายของสากยบุตรเข้ามามีเชื้อพุทธมากยิ่งกว่าที่เขามีชื่อว่าพุทธเหมือนกันที่เขาด่าอาตมาด้วยนั่นน่ะอาตมาว่าอาตมามีเชื้อมีเนื้อมีเลือดมีเชื้อสากยบุตรมากกว่าเขาเนี่ยอาตมาไม่ได้ยกย่องตัวเองอาตมาพูดต่อหน้าพวกคุณที่ได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้กับอาตมามาพอสมควรและคุณเองคุณต้องรู้ว่าเชื้อที่คุณเองกำลังรับเชื้อสากยบุตรที่คุณกำลังรับคุณเชื่อมั่นจริงหรือไม่คุณรู้จักเชื้อนั้นจริงหรือไม่คุณได้รับเชื้อนั้นไปก่อเกิดประชุมขึ้นที่ตัวเองจริงหรือไม่ก่อกายเป็นพุทธกายเป็นพุทธเป็นกายกายธรรมหรือเป็นธรรมกายที่ก่อกายขึ้นมาจริงๆคุณได้เกิดขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าที่มันเกิดเป็นกายธรรมหรือเป็นธรรมกายขึ้นมาก็เพราะคุณรู้ว่าชาวโลกเขากินเขากามเขาเกลียดเขามีกินมีกามมีเกลียดอยู่อย่างโลกแล้วคุณเองคุณก็มาล้างไอ้ที่มันโง่โง่ไอ้ที่มันหลงได้กินอย่างหลงกินอย่างโมหะกินอย่างโลกแล้วคุณก็ได้จาคะได้สละได้ล้างมาเกิดใหม่มากินเป็นมามีกามทั้งธรรมกามหรือธรรมกาโมมามีกามมีการใคร่อยากในธรรมมีเวลามีแรงงานมีความอุตสาหะวิริยะมีทุนรอนคุณก็เอามาลงปลูกสร้างปลูกฝังเพื่อให้เกิดธรรม คุณจะมีชื่อเสียงขึ้นมีเกียรติยศขึ้นมีเกียรติขึ้นก็มามีเกียรติทางธรรมคุณได้ก่อสร้างอย่างนี้ขึ้นมาประชุมกันขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยเป็นธรรมกายหรือเป็นกายธรรมเป็นพุทธกายขึ้นมาจริงหรือไม่อย่าหลงตนว่าเรามีโตมีใหญ่มากให้คนอื่นเขามองให้คนอื่นเขารู้ให้คนอื่นเขาเห็นแต่เราจงดูของเราจริงๆว่าเรามีเนื้อของธรรมะมีเนื้อของพุทธมีเชื้อของพุทธที่แท้จริงจริงให้จริงเท่านั้นเองมองให้จริงทำให้จริงให้ก่อเกิดจริงๆเท่านั้นเองคุณจะได้เป็นคนประสูติจริงวันนี้เป็นวันประสูติพุทธะช่วงเช้านี้พูดเน้นเรื่องประสูติเน้นเรื่องเกิดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิที่เป็นตัวเกิดตัวแรกว่าพุทธนี้เป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายเป็นไปเพื่อประพฤติเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับทุกข์สนิทมิใช่เพื่อมาเรียกคนมาเป็นบริวารเรื่องมาหลอกลวงให้คนนับถือก็ผ่านไปนะไม่ใช่เพื่อเรียกคนให้มาเป็นบริวารอาตมาเองอาตมาพยายามสร้างพยายามก่อพยายามเกิดเมื่ออาตมาแน่ใจว่าอาตมาได้มีเชื้อสากยบุตรและอาตมาก็ได้มาทำงานสร้างต่อมาผสมเชื้อต่อและมาสร้างให้พวกคุณเกิดดูสิเมื่อพวกคุณเกิดอาตมาก็ไม่ได้หลงผิดเลยว่าพวกคุณคือบริวารอาตมาพูดเสมอและทำลักษณะเสมอคุณจะมีมากขึ้นหรือคุณจะมีน้อยลงอาตมามั่นใจในตัวเองว่าอาตมาไม่ได้เสียใจคนที่มาแล้วออกไปอาตมาก็ไม่ได้เสียใจหรือไม่ได้เสียดายถ้าผู้สะสมบริวารจะมีส่วนแห่งคนที่อยู่ในอนัตต์หรืออยู่เป็นบริวารหลุดลอยออกไปโดยเฉพาะยิ่งคนที่หลุดลอยออกไปนั้นเป็นถังข้าวสารพูดอย่างภาษาโลกเป็นคนที่มีสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นเศรษฐีสิ่งนั้นถ้ามองอยากโลกก็ต้องมีเงินทองทรัพย์สินถ้ามองอย่างธรรมก็เป็นคนที่มีความรู้ทางธรรมเป็นเศรษฐีธรรมะเขาออกไปจากกลุ่มคุณจะเสียดายมากเพราะบริวารได้หลุดลอยออกไปและเป็นบริวารที่เป็นเศรษฐีด้วยอาตมาก็ได้ดูได้พิสูจน์12ปีก็มีสิ่งได้ให้อาตมาพิสูจน์จากแต่คนจนๆในทางธรรมไอ้คนที่มาอยู่กับอาตมาแล้วก็ไม่ได้อะไรจนยังเก่าออกไปดีไม่ดีเอาขี้ออกไปด้วยก็มีออกไปไอ้อย่างนั้นก็แน่นอนเราไม่เสียดายหรอกในกลุ่มแน่นอนแล้วไม่ว่าโลกหรือไม่ว่าธรรมก็ไม่เสียดายหรือแม้ที่มาอยู่ในทางธรรมแล้วรู้สึกว่าแม้เป็นเศรษฐีธรรมะนะได้ธรรมะตั้งเยอะมีคุณมีค่าแสดงให้เห็นอยู่และออกไปอีกอาตมาก็รู้ใจของอาตมาเองอยู่ว่าอาตมาเสียดายหรือไม่เสียดายไม่ใช่อาตมาแกล้งพูดอาตมาดูใจตนรู้ว่าอาตมาเองมาทำเพื่อสร้างบริวารสร้างกลุ่มหมู่สร้างเศรษฐีธรรมะไว้แล้วก็เป็นของของตนอย่าให้หลุดให้ลอยไปนะอย่าให้ไปเป็นอื่นนะจะต้องมาอยู่ในกลุ่มในหมู่นี้จะต้องรอบรัดเอาไว้หวงแหนไว้ไม่ตกไม่ร่วงไม่หล่นอาตมาก็ไม่ได้มีจุดหมายอย่างนั้นจงไปดีเถิดถ้าสิ่งที่คิดว่าได้เป็นเศรษฐีหรือสิ่งที่คิดว่าเป็นสมบัติเป็นอริยสมบัติอาตมาไม่มีปัญญาที่จะสร้างวัตถุสมบัติให้ใครหรอกแต่อาตมาคิดว่าที่ช่วยกันให้สร้างและอาตมาก็ไม่ถือตัวว่าอาตมาสร้างให้คุณหรอกให้ช่วยกันให้สร้าง เมื่อคุณสร้างอริยสมบัติได้แล้วคุณก็จะหนีหลีกเว้นไปเลยแม้จะอกตัญญูด้วยอาตมาก็ไม่โกรธหรอกขอให้คุณไปดีขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อมีอริยทรัพย์นั้นก็จงอาศัยอริยทรัพย์นั้นเถิดไม่ได้หวงแหนเพราะอาตมามั่นใจว่าอาตมารู้อาตมาทำงานนี้อาตมามีตัวตนหรือเปล่าอาตมาให้แล้วก็ให้ถ้าสิ่งที่อาตมาถือว่าอาตมาได้ให้แต่อาตมาก็จะไม่คิดว่าอาตมาเป็นเจ้าของสิ่งที่ได้ให้แน่นอนเพราะว่าการให้มันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ประเสริฐและเป็นความดีที่ให้แล้วก็จบในตัวที่ให้อาตมาว่าอาตมาได้ทำอย่างนี้เป็นการผูกมิตรแล้วเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วจบในตัวมันเองการให้ชนิดนี้แหละคือการเกิดการก่อเกิดเมื่อคุณได้เกิดจริงและคุณได้รับอานิสงส์ในสิ่งที่ได้นั้นเป็นอริยทรัพย์เป็นสิ่งที่อาศัยได้ยังชีวิตไปก็ดีแล้วมุทิตาหรืออนุโมทนาแล้วอาตมาจะไม่ต่อคุณจะเชื่อหรือคุณจะเห็นว่าอาตมาพูดนี้จริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่ทุกๆคนที่ฟังอยู่ฟังแล้วก็คิดเอาเองนะอาตมาพูดอธิบายลักษณะต่างๆพวกนี้มาเพื่อให้เห็นว่าอาตมาไม่ได้มาทำงานนี้เพื่อเรียกคนมาเป็นบริวารแม้ถึงอย่างที่กล่าวนี้และอาตมาเชื่อมั่นว่าอาตมาไม่ได้ทำงานนี้เพื่ออานิสงส์ในการหาลาภสักการะและเสียงสรรเสริญแต่อาตมากล่าวแต่ต้นแล้วว่าอาตมาทำงานอาตมาก็ไม่มีหุ่นทำแทนแท่งนี้มันทำคนมาสรรเสริญคนมานับถือแท่งนี้ก็เป็นกตัญญูกตเวทีของเขาเองแม้คนจะอกตัญญูไม่นับถือไม่สรรเสริญแท่งนี้อาตมาก็มีส่วนจิตส่วนวิญญาณของอาตมาซึ่งเป็นของอาตมาเองที่อาตมาได้อบรมตนมาแล้วตามพ่อของอาตมาได้พาเป็นเพราะอาตมาจะไม่เสียใจที่เขาไม่สรรเสริญเขาไม่สักการะนับถืออาตมาจะไม่เสียใจเพราะอาตมาไม่ได้ทำงานเพื่อจะได้สักการะเพื่อจะได้สรรเสริญเยินยอแต่ห้ามเขาไม่ได้เพราะสมมุติสัจจะในโลกการสรรเสริญการบูชาคุณความดีของคนเป็นความดีของผู้นั้นผู้นั้นเขาจะทำความดีนั้นของเขาเองโลกตำหนิเขาไม่ได้เขากลับไม่ทำซะอีกที่เขาไม่สรรเสริญคุณคนและไม่แสดงพฤติกรรมที่บูชาสรรเสริญคุณของคนที่เขาได้คุณค่ามาจากคนนั้นคนนั้นเขากลับอกตัญญูซะอีกเขาเป็นคนที่ไม่น่าเป็นแต่คนที่เขาสรรเสริญยกย่องนับถือบูชาคนที่ให้คุณแก่เขาได้เขาเป็นคนกตัญญูกตเวทีมีพฤติกรรมในการกตัญญูกตเวทีใครจะว่าเขาเป็นคนเลวได้แต่ก็นั่นแหละอาตมาก็ขอยืนยันว่าอาตมาไม่ได้ทำงานเพื่อจะได้ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญหรือการเคารพบูชาไม่ได้ทำเพื่อการนั้นแต่มันก็ห้ามไม่ได้ที่มันย่อมมีเป็นสัจธรรมซ่อนอยู่ในโลกมันมีย่อมมีเป็นธรรมดาเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำงานเพื่อต้องการสรรเสริญเยินยอบูชาเชิดชูถ้าไม่ได้ทำงานเพื่อสิ่งนั้นอาตมามั่นใจที่อาตมามั่นใจว่าท่านเป็นอย่างนั้นก็เพราะอาตมามั่นใจในตัวเองว่าอาตมาไม่ได้มีจิตใจอย่างนั้นไม่ใช่อาตมาพูดเพียงรู้ถ้าอาตมาพูดอย่างนี้หลายคนที่นั่งอยู่ในนี้มีปฏิภาณปัญญาดีก็จะรู้ว่า นี่อาตมาพูดเก๋พูดโก้เป็นสำนวนที่ใครก็ย่อมรู้แต่อาตมากล้าพูดว่าอาตมาพูดจากใจที่เป็นความจริงจะเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมครั้งใหญ่หรือเล็กก็ตามต่อพวกคุณในวันนี้ว่าอาตมาไม่ได้ทำเพื่อต้องการลาภสักการะเสียงสรรเสริญให้มาเคารพนับถือเพราะฉะนั้นอาตมาพิสูจน์แล้วว่าแม้เขาจะไม่นับถือเขาจะมาย้อนด่าอกตัญญูอาตมาก็ว่าอาตมาก็ได้พิสูจน์แล้วอาตมาเคยโกรธหรือเห็นใครโกรธเห็นใครเคยเห็นอาตมาโกรธเมื่อลูกศิษย์หรือผู้ที่เคยมาทำงานร่วมกับอาตมามาเคยรับรู้รับเรียนจากอาตมาแล้วเขาก็ออกเป็นด่าทออาตมาอกตัญญูต่ออาตมาใครเคยเห็นอาตมาโกรธบ้างถ้าไม่เคยเห็นแม้คุณไม่รู้ถึงจิตใจอาตมาเห็นแต่ภายนอกอาตมาไม่ได้แสดงแม้แต่กิริยาภายนอกว่าอาตมาโกรธคนอกตัญญูเหล่านั้นก็สิ่งนี้พอเป็นเครื่องแสดงบ้างไหมว่าอาตมาไม่ได้มาทำเพื่อสรรเสริญเพื่อจะให้เขาเคารพนับถือบูชาแม้คุณจะไม่มีปัญญารู้อย่างรู้จิตวิญญาณอาตมาที่อาตมาว่าอาตมาพูดจิตวิญญาณจริงก็แค่ข้างนอกแค่นี้ก็น่าจะมีรูปรอยเป็นเครื่องประกอบในการพิสูจน์ยืนยันได้เหมือนกันปวดการกล่าวไปยัยถึงคนที่ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาไม่ได้สิ่งดีจากอาตมาอาตมาจะไปโกรธเขาทำไมขนาดคนที่ได้สิ่งดีจากอาตมาไปแล้วไปอกตัญญูด่าทอตีย้อนอาตมาอาตมาก็ยังไม่โกรธแล้วจะเชื่ออาตมาได้บ้างไหมว่าโถก็คนที่ไม่ได้อะไรจากอาตมามาด่าอาตมาอาตมาจะไปโกรธให้มันเมื่อยทำไมก็ขนาดคนที่น่าโกรธยิ่งกว่าโถนี่ลูกเรานะนี่เราเลี้ยงมันได้เราให้ดีมันนะมันยังมาอกตัญญูอีกมันน่าโกรธกว่าใช่ไหมแต่อาตมาก็ไม่ได้โกรธเนี่ยอาตมาก็เอาสิ่งเหล่านี้มายืนยันมาพูดมาย้ำให้ฟังเท่านั้นนะเพื่อผู้ที่รู้มีปฏิภาณจะได้ถ้ามันคลายศรัทธาก็จะได้ศรัทธาขึ้นบ้างอาตมาไม่ได้อยากให้คุณได้ศรัทธาแต่ศรัทธานี้เป็นต้นรากของการเจริญไม่ว่าจะศรัทธาในอะไรคุณศรัทธาในเดรัจฉานวิชาคุณก็จะเจริญในเดรัจฉานวิชาคุณศรัทธาในเรื่องโลกธรรมแสวงหาลาภยศสรรเสริญคุณก็จะเจริญในลาภยศสรรเสริญคุณศรัทธาในปรมัตถธรรมศรัทธาในโลกุตรธรรมคุณก็จะเจริญในโลกุตรธรรมปรมัตถธรรมนั้นเพราะศรัทธาเป็นตัวรากเหง้าคุณศรัทธาแล้วคุณก็จะฉันทะหรือคุณฉันทะนั่นแหละคุณยินดีนั่นแหละเพราะคุณมีศรัทธาเชื่อด้วยปัญญาถ้าคุณศรัทธาไม่มีปัญญาประกอบเชื่ออย่างงมงายมันก็ถูกลากถูกจูงไปเป็นอย่างที่เขาเองเขาทำให้เอาเท่านั้นแต่ศาสนาทำให้กันไม่ได้ดูโลกเขาก็เอาไปย้อมเอาแต่โดยทำย้อมกันไม่ได้คุณต้องศรัทธาเองทำเองก่อเองเกิดเองเป็นเองเราช่วยบอกช่วยแนะช่วยสอนช่วยพาช่วยนำให้คุณอบคุณรมให้คุณสละละล้างเองและคุณจะได้เกิดเองและอีกอันหนึ่งอาตมาทำงานนี้ไม่ได้ทำงานเพื่อจะให้มหาชนเข้าใจว่าอาตมาได้เป็นผู้วิเศษแล้วเขาก็หลงความวิเศษกันอย่างที่ไม่ถูกต้องนึกว่ามาเป็นอาจารย์ทางธรรมนี่แล้วก็จะคว้าทองคำจากอากาศได้ก็จะสามารถชี้ให้หายจากตาบอดได้ชี้ให้หายจากอัมพาตได้จะทำให้วิเศษอะไรต่ออะไรอีกหลายๆอย่างอาตมาเคยหลงลักษณะนี้เคยไปทำเคยไปฝึกเคยไปหัดลักษณะนี้แม้จะทำไม่ได้ถึงขนาดคว้าทองคำจากลมช ชี้ให้หายจากโรคนั้นโรคนี้ทันทีทันใดไม่ได้เก่งเป็นปาฏิหาริย์ถึงปานนั้นก็ตามอาตมาก็ได้หัดได้ฝึกทำอะไรแต่อะไรมาพอสมควรบ้างแต่อาตมาก็มารู้ตัวแล้วว่าความวิเศษอย่างนั้นอาตมาไม่ได้ปรารถนาหรือแม้จะมาทำงานทางด้านศาสนานี้มาทำงานเป็นพุทธบุตรโดยตรงนี้และแน่ใจว่าในบริษัทใหม่นี้ที่อาตมาจะทำงานไปจนตายนี้อาตมาก็ไม่ได้ทำงานเพื่อจะให้พวกคุณมาหลงไหลว่าอาตมาเป็นผู้วิเศษเป็นแมจิกเป็นเรื่องพิลึกพิลืออะไรแต่อาตมาจะให้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณธรรมมีพฤติกรรมเป็นคนดีมีสุจริตกายวาจาใจมีการงานอันจริงใจมีการกระทำอันจริงใจมีการสร้างสรรค์ที่คนเขาก็นับถือยกย่องสมกันตรงกันคุณเป็นคนทำงานสร้างสรรค์เพื่อความเจริญงอกงามของงานแล้วก็สร้างสรรค์เพื่อแผ่แจกจ่ายเจือจานคุณไปถามคนขี้หวงที่ไหนก็ได้ขี้เหนียวที่ไหนก็ได้ว่าถ้าการแจกจ่ายนี้ให้แก่กันและกันนี้พฤติกรรมการให้การแจกจ่ายนี้เป็นความเลวไหมไปถามคนขี้เหนียวที่สุดคุณไปถามได้เลยเขาก็จะต้องตอบว่าการให้คนอื่นนั้นเป็นทานหรือเป็นการให้นั้นเป็นความดีไปถามคนขี้เหนียวที่สุดก็ได้แต่อย่าไปบอกให้เขาให้นะประเดี๋ยวเขาจะไม่ตอบถูกต้องเพราะธรรมชาติขี้เหนียวมันอยู่ที่เขาจะให้เขาให้ว่าดีเขาไม่เห็นดีแน่แต่ถามโดยความหมายนี่ไปถามคนขี้เหนียวที่สุดคุณไปถามได้เลยว่าการให้ของคนการแจกจ่ายเจือจานการทานของคนนี่เป็นความเลวหรือการเสียสละเป็นความเลวหรือเป็นความดีที่ไม่ขัดที่ไม่ขัดค้านกับคนในโลกเลยเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่ได้มาทำอะไรเพื่อให้มันวิเศษวิเศษโสที่แปลกประหลาดกับคนทั้งโลกเขาเห็นไม่ใช่มาทำสิ่งที่คนเขาเห็นตรงกันเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยหรืออื่นๆใดๆอีกที่จะเอานัยยะของธรรมะมาขยายตรงกันกับคนโลกที่จะพูดกันก็เรียนรู้เรื่องไม่ใช่เรื่องวิเศษวิเศษโสประหลาดพิลึกอะไรไม่ใช่เลยฟังให้ชัดๆตรงนี้แต่มันซับซ้อนมันรู้ยากเพราะฉะนั้นคนที่มาทำงานได้ซื่อสัตย์จึงเป็นคนวิเศษคนที่มาขยันหมั่นเพียรไม่เอาเปรียบไม่เอารัดจึงเป็นคนวิเศษทั้งที่เขาเองเขาก็รู้ว่ามันเป็นความธรรมดาของความเป็นมนุษย์ที่แท้คือเป็นผู้ที่มีจิตใจประเสริฐจิตใจสูงมนุษย์แต่เขาก็หาได้เป็นมนุษย์ไม่เขาทำตนจนกลายเป็นยักษ์เป็นมารเรื่องมันจึงมาจบลงที่ว่าเราจะต้องมาทำคลอดให้ยักษ์ให้มารทั้งหลายเหล่านั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ที่มีใจสูงใจประเสริฐเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีแท้อยู่กับโลกเขาอย่างคนดีๆคนสุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตใจสร้างสรรค์ขยันเพียรไม่ขี้เกียจเพราะขี้เกียจมันเลวกว่าขยันเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวดีกว่าเป็นคนเสียสละดีกว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนเอาเปรียบเอารัดมันเลวมาเป็นคนอย่างนี้มาเกิดอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้ให้ได้มันไม่ใช่เรื่องพิลึกพิลือไม่ใช่เรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องมันเป็นเรื่องพูดกันรู้เรื่องแต่จะเป็นได้ไหมเท่านั้นเองอาตมาเองอาตมาพอใจพอสมควรในระยะแม้วันนี้เป็นวันครบ13ปีชนกันถึงรอบแห่งปีแล้วก็มีวันเพ็ญเดือน6ครบ เป็นรอบที่13นี้เริ่มจากวันนี้ไปถึงพรุ่งนี้ก็เริ่มขึ้นปีที่14ย่างขึ้นปีที่14ที่จะเดินทางไปวนเวียนไปเมื่อครบวิสาขบูชาปีหน้าขึ้นอีกเมื่อไหร่27ก็จะเป็นปีที่14ที่อาตมาจะทำงานนี้ในบริษัทใหม่นี้และคุณก็จะมาเป็นคนของบริษัทใหม่นี้ตามจริงอาตมาบังคับไม่ได้อาตมาก็ขอร้องอ้อนวอนก็คงไม่ได้ถ้าคุณมีใจเป็นของคุณเองคุณจะออกไปอาตมาก็ขอร้องไม่ได้แน่แต่ใครจะสมัครใจอยู่ก็อยู่ด้วยกันด้วยดีเรามีกฎมีระเบียบมีหลักการมีวิธีการที่จะเป็นอยู่กันอย่างนี้ใช้ปัญญาของคุณทุกคนแล้วก็มาเป็นมาเกิดมาประสูติเป็นลูกสากยบุตรมาเป็นลูกพุทธให้ได้วันสำคัญเวียนมาถึงป่านนี้แล้วเรายังไม่เห็นความสำคัญแล้วเราก็ไม่อุตสาหะวิริยะในความสำคัญนี้ไปเที่ยวได้สุรุ่ยสุร่ายทำลายวันเวลาทำลายแรงงานในสิ่งที่ไม่เข้าเรื่องไม่เข้าราวอยู่ในบริษัทใหญ่ที่บริษัทนั้นเกิดมาเมื่อไหร่ก็พบมันคุณจะเกิดอีกกี่ชาติคุณก็จะพบมันบริษัทนั้นแต่เมื่อคุณได้เกิดมาพบบริษัทใหม่นี้ไม่ใช่ของหาง่ายพระพุทธเจ้าเองก็ตรัสว่าคนจะได้เกิดมาพบพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ง่ายแต่ก็มีการเข้าใจหลวมๆกันอยู่ว่าในเมืองไทยนี้เป็นเมืองพุทธใครเกิดคลอดอุแวออกมา 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนในประเทศไทยชื่อว่าเป็นคนในบริษัทพุทธทั้งนั้นบริษัทเกหรือบริษัทจริงการเทศของอาตมาอาจจะรู้สึกว่าบาดเสียดไปข่มคนอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ข่มหรอกอาตมาพูดสัจจะเพราะความจริงมันเพี้ยนไปแล้วมันหลงไปแล้วอยู่ในบริษัทเกก็หลงตัวว่าอยู่ในบริษัทจริงเป็นลูกเกก็ว่าเป็นลูกจริงทำงานเกก็ว่าทำงานจริงคุณธรรมเกก็หลงว่าคุณธรรมจริงถ้าอาตมาไม่จริงสิ่งอื่นที่ตรงกันข้ามกันเปรียบเทียบกันได้ก็คงจะจริงก็ขอให้ทุกคนเลือกสรุปรวมให้ได้แน่ๆชัดๆและตัดสินให้มั่นการตัดสินนี้มีผลแรงถ้าเราเหลาะแหละเราไม่ตัดสินจริงเหยียบเรือสองแคมพวักพวนโน่นบังนี่บังเสียเวลาเนิ่นนานช้าและทุกข์และไม่เกิดความเจริญทั้งเนิ่นนานทั้งทุกข์ทั้งไม่เจริญเท่าที่ควรแต่ถ้าเผื่อว่าคุณทำให้แน่ใจแต่อย่าตัดสินอย่างผีผลาญอย่าตัดสินอย่างลวกๆขอร้องให้ตรวจตราให้มั่นจริงมั่นใจคุณจะอยู่ในบริษัทใหญ่หรือคุณจะอยู่ในบริษัทใหม่เห็นให้ชัดเห็นให้แท้แล้วทำให้สมควรแก่ฐานะอาตมาไม่ได้เร่งรัดไม่ได้เร่งเร้าให้คุณเข้ามาอยู่ในบริษัทใหม่นี่เร็วเกินไปแต่ใจของคุณมันมีตัวซ้อนตัวสำคัญถ้าคุณเองตัดสินให้แก่ตัวเองเมื่อไรคุณจะรู้แม้คุณจะทำงานมีพฤติกรรมที่มันจำเป็นที่คุณจะต้องอยู่กับโลกใหญ่บริษัทใหญ่เขาก็ตามสัมมาอาชีวะมีถึง5ระดับหรือมิจฉาอาชีวะคุณจะตายขั้นนั้นมีถึง5ระดับเพราะฉะนั้นคุณศึกษาให้ดีศาสนาพุทธนี้ละเอียดลึกซึ้งนักไม่จำเป็นที่จะพรวดพลาดขึ้นมาพ้นมิจฉาอาชีวะระดับที่5ขึ้นมาพรวดเดียวไม่จำเป็นและทำไม่ได้ถ้าคนที่ไม่จริงมาทำแล้วไม่ได้ ไม่ได้ขอยืนยันมันต้องตายอาชีวะของเราอาชีพของเราขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระดับแล้วคุณจะเป็นผู้ที่ได้พบชีวิตหรืออาชีวะที่สมบูรณ์ได้แม้จะยังไม่สมบูรณ์ถึงขนาดที่วิบากมันพอจะมาสมัครงานในบริษัทนี้แล้วก็มาทำงานไปพลางฝึกตนอบรมตนปลูกฝังตนเพื่อให้เกิดให้เป็นพุทธบุตรหรือเป็นสากยบุตรให้แท้ไปพลางๆก็ย่อมจะทำได้ในอนาคตคนที่มีวิบากดีมีโชคดีเขาได้ไปก่อนก็อนุโมทนาเขาเรายังมีวิบากไม่ดียังไม่ได้ก่อนก็จงอุตสาหะวิริยะเถิดก็สำคัญเราก็จะต้องพยายามที่จะตัดสินดังที่กล่าวแล้วให้ดีๆมองให้ชัดใช้ปัญญาให้แยบคายแล้วเราจะได้ตัดสินเมื่อคุณตัดสินจริงด้วยจิตแล้วการทำหรือพฤติกรรมสร้างสรรค์มันจะมีฤทธิ์มีแรงมันจะมีผลขอให้คุณพิสูจน์ดูแต่ถ้ายังลังเลเหลาะแหละไอ้นนท์ก็เอาไอ้นี่ก็เอาอยู่รับรองช้าทั้งทุกข์และเจริญไม่ได้ง่ายเลยอาการเทศนาในรอบเช้านี้ก็ขอเอวังเพียงเท่านี้